دا خکار جادوگر دے پکار داو چی حقیقت منلوے چی آکم کلام پیش کئی چی دا تسلیم کی چی دا دا اللہ کلام دے زکا چی دا سے کلام بل چا پیش نکلے شو او چی کم معجزہ پیش کئی چی راولی چی دا جادوگر او غلط اپوسو کی چی ترشتیا ہوا یا جادو دا سے کی دے شی چه دا حقیقت تسلیم کرده وی چه دا موجوده دا او موجوده دا پیغمبر که دیشی دا پیغمبر دا زکه موجوده پیش کرا اولتاوی اینا دا لساحر مبین یکینان دی خامخا جادوگر دیخ کارا از دلال اقلی ذکر کئی پا اثبات دا توحید وانی ان ربکم اللہو یقیناً رب ستاسو اللہ تعالی اللہ بھی آغازات دے یو خلقو اغا مجازی اربابان گنلو دا دا پلانی غلام دے او پلانی را دا رب دے مالک دے او دا دا آغا بندہ دا آغا عبد غلام اغام مجازی او دا آغه عبد غلام آکا اغم مجازی دا آغه لاس کسی اختیار نشته دا آغه نا علاوه آغه اربابان چه دی با دا زان دا پارا آغه زمداران گنل او دا آغه لاس که به اختیار گنل چه دا پلانه ماشوم منگا پا پلانی بابا او درگاه گوخته ده او دے نپائی دو منگا پلانی درگا تا وزل ابوتل دے شال مول دے درگا تا خوزی موڑی دی منگا گرد پیسو دا آغی درگا منل دے دا منگ پا درگاونو غخت دے او پا درگاونو بانی منگا لوی کڑ دے آغی اربابان منل نو اللہ وی ستاسو حقیقی رب تاسو پی جندل دے دا آغا طاقتو گورا او دا تا دو جکم یادوی ردی طاقتو گوری سمرا فرق دے دا مکمل بے اختیارا آغا مکمل با اختیار دی لن یخلکو زبابا ولوشت معولا دی یو مچ نشی را پیدا کولے اگر کدا طول و دراجا مشی اللہ وی کدا طول و دراجا مشی یو مچ نشی پیدا کولے او اللہ وی ما یملکونا من کتمیر اغا دا کجور دا اردوکینا چکم پوستک تاوی اللہ وی داغی اختیاری نشتے دمرا اختیاری نشتے ما یملکونا من کتمیر او اکم ذات چی اغا رب دا کائنات تے او طول مخلوق پیدا کرده دے او فل مکمل اختیار مند دے اغا تا متوجش اغا منا چی اغا می رب دے ان ربکم اللہ الذی یکیننا رب ستاسو اللہ اغا ذات دے ستاسو حقیقی مالک پرورش تربیت کے ان کے امحافظ اغا ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دے اسمانونا او زمکا فی ستا تی ایامن پشپگو رزو کے وی اللہ دا ٹول کائنات پشپگو رزو کے پیدا کرو زمگا اسمانونا غرونا سندونا مونگو ٹھیک خبر دا یقینی خبر دا خود قرآن یو خبر دا آغی تا جسرے ہو گوری او بیا یوم تا ہو گوری او دا آغی نا مانا رزو آلی او بیا بعض مبصرین داوائی چه ده ده رزه نا دا رز چه مونگا و تازه 24 گنتی حساب گنو دا نه ده مراد وائی ده ده نوائی ده آخیرت آغا رز مراد دا چه زر کالا دا نشپک زر کالا که اللہ دا کائنات پیدا کرده وائی مونگا استا خبرام منو تا خبری نو منکار نکو او که پده 24 گنده گه چنور بگی راو خد او ڈوب شو بیا راو خد دی 24 گنده گه وای دوم منو اس چکم خلق دی یوم نا رز مانا علی دا غی زان لخپلک اختلاف تی سو کوئی دار دنیا دار دش پد مراد دی 24 گنده او سو کوئی نا اغزر کالا رست مراد دی نکا آغا منگ امانو دوارا دا اللہ وی اذا اراد شیئن یا اذا قد امرن کلا چه دیو سیز دفا الا ما یکول لہو کن فیکون اغی سیز تاوی شانو شی چه آیا اللہ اغیت دا لبز دا کن وی او کن وی نوی دا اللہ دا اراده شی دا دی سر کن واکی شوی نو بیا دا وایا چه زر کالا مدا یا یو امانت را دشپا یو کار سرا اغسطل سمانا شوا اللہ لگیا او دا کار پا کلارا کلارا کوکو دا سی نا نا رو را نا نا نا دی یوم نمانا لمحہ دا لمحہ لمحہ دا مراد دے دی کن سرا دا لمحہ چی دا دا مراد دے اللہ رب العزت وئی چه خلق السماوات والارض فی ستة ایام پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا پشپگو لمحو کے ثم استوى علی العرش دا ثم را تراخی دا پارا ندے چ اول زمک آسمان پیدا کړو دا غین ابیات په عرش باندې مستوی شنه نه نه نه دا د تاکیب ذکر له پاره غلی دا خبره مخکنه ده دا صفات د الله مخکنه ده د تخلیق د کائنات نه خدای دا کې ذکر رسو شو دې دا کې ذکر رسو شو تا یو سڑی را توائی پرونچا دلوی نتو توائی را خبر را تکو ما سوابی تللم بازار تللم اڈی تللم پلانے کار میں اوکر ڈنگلے کار میں اوکر دا میں اوکر او پی خبر تللو ما او ساگا پی خبر تللو خبر مخ کے وا خطا چه دینو دا غی ذکر رستو کو تل مخ کی ذکر دیو والا رستو کو دیدی دا مطلب نشو جی پیخور دا تل رستو شو پیخور دا تل مخ کی ذکر دی رستو کو استواء علی العرش دا مخ کی نئی خبر دا خود دیدا کی ذکر رستو بانی مستوی دی پا عرش بانی مونگا مستواء علی العرش پا حکومت او سلطنت او پا نظام دا کائنات بانی دا ټول کائنات پا نظام دا اللہ تعالی ہولڈ دے کانٹرول دے پا غیبانی ہولڈ او کانٹرول کر دے دا ټول عرص دا اللہ حکومت او سلطنت کی دی او ایس یو شید اللہ دا حکومت او سلطنت نبار نشتے یو دبر الامر بادشاہ دا کائنات چھ دے انتظام کئی دا کارونو دا کائنات دا ٹول کائنات دا نظام چلولو والا اللہ دے او دا آغی دا کارونو انتظام یو اللہ کئی بل چاہتے پہ کس نی دی اوالا کڑی برسو کے زان سر پا آغی کے اسدار نی دی گردولی او بل چالے آغی کے سبرخ نی لوار کڑی لکه بعد خلق وای ټول دنیا او اقلیم ادا اداری او اقلیم یو یو کتبی یو غسر وی کو غوثان عبدالانی او غید وی اللہ آغا اقلیم والا کڑی نعوذ باللہ من ذالک الله وی زخپلا کوم ویدا کار یدبر الامر انتظام کئی ده کارونو ده کائنات ورپسی رد کئی ده شفاعت قهری سنگ ده مشرکانو ده یهود و نسواراو گمانو چکا منگ قیامت راغے او منگ اللہ سا خودری دو دا منگ چا دچا پوجا پاٹ کو ده دی اختیار چلی گی منگ بر اخلاسی اللہ وینا دے زما دے اجازت نہ سو خلاصول نشی کولے ما من شفیعین نشترے سوک سفارش کون کے الا من بعد اذنی مگر پس دے اجازت دا اللہ نہ سو خلاصول والا نشتے چلا اجازت نہیں کرے اس چے کل دا خبر اوشی وی سفارش نہ منی شفاعت نہ منی وی گورا دے انصاف خبر کوا دروغ موایا دے بین صابی خبر امو کوا پین پیریان وی شفاعت نمون کردی شفاعت کهری خبر کوا شفاعت کهری نمونو چه اللہ تا دے سوک پل زورو چلے او دے اللہ نے دے سوک را خلاص کی دا نمونو قرآن دے رد کردے شفاعت ازنی اغاز مونگ اکیدہ را اصوکی دے انکار کئی اغا مسلمان نشی کے دے دا آغی اس بات دو قرآن نا کی گئی قرآن وائی من ذالذی یشپاو غندو الا بی ازنی سوک دے چی اللہ سخا بغیر دا غد اجازت نا سفارش ہو کی مطلب دا سفارش پا کئی خوش اللہ و تا اجازت ہو کی اولوں میں اجازت با نبی علیہ السلام تا کی گی نو قرآن و حدیث نا ثابت دا نو خام خالا کئی او سڑے ظلم کئی دروغ وئی حقیقت چھرے نو آغین انکارو کی یا غپٹ کی پھر کونڈا کے زرگرو نو جوارگر سڑے چھرے دے پہ اس بانی ایلانے کئی یو سڑی والا سرز اروڑو لوی دینا مولا کالے جوڑکا چھ سواخ بعد لار وی زمان آغا کالے وی سکالے وی ما چی دل آقا کما سونا را اوڑی وا این از کالی نینا جوڑ کرده زرگر شور جوڑ که خلق را اوڑن شو خلق ویسی چل لده زرگر وی گورا دا سڑی را غل ده ظالم مال چی دنو پیتر را اوڑی و وی ما تا وی جی ما دل چاندی را اوڑی دا سپینزر می را اوڑی دی آیا خلق و ده پا دیکو می کو بانی وا ولی وی ظالم در اوغای چا خلق آغا دی خواشو و دی وز علیم آغا سره دی دمیان دو یستل آغا سره دی دمیان دو یستل یعنی دادی منوی چه مال چاندی روڑی و ما دو جسره داری روڑی دی حلوائی چه مال پیتر روڑی و چه ما دل چاندی روڑی دا سره داری دمیان دو یستل حضرت شیخ القرآن رحمه الله بوی اگر کما اصل خبر چوا د سنت او د پیغمبر چې پاغې زما او ساسو جګړه وا هغه مو دمیان دا ویستانه ته وای دوانه منی زوام خلاف سنت عمل مګوا دعا واړه د الله نه خو بدعت نه مو جوړوا خیر خیرات کوا خو بدعت نه مو جوړوا په سنت طریقه د پیغمبري کوا شفاعت منم شفاعت اذنی نو تولا گئے دے زوام شفاعت کهری نما نما نو تولا گئے دے نو تولا گئے دے شفاعت نما نی دمرا ظلم کے اواصل خبر دے دمیان دو یستا نو ذالکم اللہ ربکم ما من شفیعن الا من بعد اذنی دائد اللہ پا صفاتو کے ذکر کرو چی آغا نواری اغز اغا سوک سفارش کول نشی ادا سی نتاکت مالک دے نو چکل دلائل ذکر کل نو سویدہ لکم اللہ ربکم دے صفتنو والا اللہ رب ستاسو دے دے صفتنو والا کم رب چی دے فابدو بس عبادت خاص داغ کوئی داغ عبادت کوئی بغیر داغنا دبل چا عبادت مکوئی دی عبادت مالک لائق آغازات تے افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نہ لئی تاسو نصیحت نہ لئی تاسو پوئے گئی نہ پدے بانے شردے کارون کولو والا اللہ دے. ورپسے اس بات قیامت کی الہی مرجعکم جمیعن خاص اللہ تا دی گردے دل ساسو دو ٹولو اللہ تا بزئی اللہ تا مطلل دی اللہ تا مدر دل دی واللہ تا مپیشی دا وعد اللہ حقا وعد دا اللہ تعالی رشتی آدا اللہ وعدہ کرے دا قیامت برازی دا اللہ وعدہ رشتی آدا او اللہ چلے لا یخلف اللہ المیعاد اللہ دا خپل وعدینا خلاب نگئی انہو یبدأ الخلق اس پر دلیل پیش گئی اللہ و سنگ دا خلق بیا جواندی گئی رنبے سنگ پیدا کرے رنبے سنگ پیدا کرے چھ رنبے پیدا کولے شوے نوالے اغلی بیا نشی جواندے کولے انہو یبدأ الخلق یقیناً اللہ تعالی رنبی دلا پیدا کوی مخلوقات نچ سنگ پڑمبی دل پیدا کر سما یعیدہ بیا بے دوبارہ جواندی کئی آغازات چکم پڑمبی دل پیدا کرے آغا با دی بیا چیدن جواندے کئی کنا آغا با دی بیا جواندے کئی لیجزی اللذین داولی دی قیامت او دی آخیرت دی دی قائمی دو سبب او وجہ صدا و دنیا کے خلقو کار کرے دے عمل کرے دے چاہ دا اللہ دا مرضا مطابق جوان تیر کرے دے چاہ دا خواہشات غلامی کرے دا چاہ ار چاہ دا لخپل عمل سزا جزا خو ملاو شی گنا لیجزی اللذین آمنو دیر پارا چاہ بدلور کی آکسانو تا چی ایمان راوڑے دے دا اللہ پا توحید عقیدہ مضبوطہ کرے دا وعمل الصالحات او عمل کرے دے موافق دے شریعت شریعت چو دا سنگ ویلیو دا اللہ نبی جی سنگ نقشت پیش کرے وا دا سنتو چی آغا سے عمل دنیا کے کرے وے وعمل الصالحات او عمل کرے وا موافق د شریعت بالکست په انصاف سره چې بدله والا الله ورکه په انصاف باندې چا در انصاف بدله ملوشي بل والذین کفروا او هغه سان چې انکار کړه دې کفر کړه دې د الله د وحدانیت نه د پیغمبر د رسالت نه د قران کریم د صداقت نه دے قیامت دے ربنا لهم شراب من حمیم دے دا پارا اسکل لے دے اشی دلو بو خود کے دلو با اب اوری چی دے وار پسی او جاڑی او جاڑی او دے تا او با ملاو شی نو جسنگ اخلطا کی نشنڈی بیتا نا توی شپ آئے گے او دن نٹول سسٹم اجی بدے سر والا وار واری دا ٹولا سمرا واخا جدا دا ڈولا بے پخپو کی پریوزی دا سے گرمی اوبدی اللہ دے مونگو ساتھی لہم شراب من حمیم آدائی لراس کلے دے اشید لوبونا وعذاب علیم او عذاب درناک دے بے ما کانو یکفرون فسبب دا آغے چی دے با انکار کو دا آغے انکار دا وجن دا سزا دا دا سزا بوتا ملاوی گی. ورپسے بیا دلائل اکلی ذکر کئی هو الذی اللہ غذات جعل الشمس ضیاءً چگر دول دین ور رنا چونکہ آغا خپل زان لپ خپل رنا دا دنور دا رنا چی دا دا دنور خپل ذاتی رنا دا دا آغین آغا شواگان روزی زگا چه پنور بانے کم ہیٹ تے او کم حرارت تے گیارہ ہزار ڈگری پارن ہیٹ داغه په صد باندې درجه حرارت ته او په مرکز باندې 50 کروڑ ډیگری سنتیګریډ ته داغه د وژنه ماهرین د فلکیادو چیری اغه وای چې دغه هیټ د زیاتوالي د وژنه پنور باندې ار مال دماکیږي او د اغه دماکو د وژنه د شواګانې در ازی جزمه که دا در رنا دنور شده دا داغی ذاتی رنا دا نوائی هو الذی اللہ غزاتی جغل الشمس زیان چه گردول دی نور رنا والکمر نورن اسپگمی روخانا اسپگمی بانی دنور شواگانی پروزی نو دا آغه اغا اکس چدین اغا ممترازی نو دا سپگمهی رنا چده اغا دا آغه خپل ذاتی رنا نده زگا اغا چدینو پا موسم بانه سا اثر نگورده نو پا جمعی که دا آغه نا گرمایش پیدا که گی چه موسم با در گرم شیش پا او نو دا آغه نا سا یخوال پیدا که گی او نه دا چه گرمی دا غیطا ننو رسی واشی نه اغا دا غیق پل رنا دا نه اغا پا غی اغا رنا او تم بیگی مونگ تراشی اغا روخانه کرد دا پا غی بانی وقد درهو من نازلا اگر دول دی اغیل را پل اونا اغا سپگمهی چراخکاره شی پلومبی پڑاو بانی نلومبی پڑاو بانی داغی پتن لگی پدویم پڑاو بانی داغی یو سوگ اخکاره شی دنور رنا پیو لگی او پدویم بانی اغی بانی دنور لگا زیاد رناو لگی او جسوم را اغدیو مدار نبل دکیگی زگا چی داد زمگ زیلی سیاره دا سپگمه چه دا دا دزمک زیلی سیاره دا دا دزمک نتاویگی دزمک نتاویگی نو دنور اغا شوها چه سمرا پا دیبانی پریوزی نو آغا مرده مون تخکاریگی او پا آغی حساب بانی مونگو ننی رنبای رزا ننی دویما دا ننی دریما دا ننی سالورما دا چه پیندر لسم تاورسی بیا پی ده بلی غاڑی ده نور رنا چه ده اغا پی رو رو کمیگی او بیا رو رو پیدا سی کمیگی کمیگی حتی آدا کل غرجون القدیم ترده چه ده کجور ده غزاده لخت پشان شی بیا نرائی پاریخ کاریگی بیا وقد درهو منازلا او اندازه کڑی ده اغیل را پڑاونا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ دیده پارا چه تاسو پوئی گئی پشمیر ده کلونو او پا حساب بانی چه خپل حساب کتاب اغی سرا رمضان تا مونگ تا سنگ پتاو لگه چه رمضان شو مونگ تا سنگ پتاو لگه دا چه شوال شو دا اغی میاش دینا او دا اغی یوم دار نبلتا دا بل نبلتا دلو سرا پا آغی بانی دنور درنا دی رز پی حساب بانی در سواکی دو ها در کمی دو سرا مونگ تا پتا لگی اللہ و ایما خلق اللہ و ذالکا ندی پیدا کری اللہ دا الا بالحق مگر پرشتیاو تا گو اللہ سلبی ندی جوڑی کری چی لبی جوڑا کری دا چی دی پلا پلک رنا و دی پلا پلک رنا سپوگمائی کرا وڑا شا لویا شا لویا شا لویا شا بیا وڑا شا سلح بے خونه نا جوڑا کرده دا خو دا حقیقت یو حقیقی نظام اللہ قائم کرده دلشتیا یو نظام دی اللہ قائم کرده اللہ خوچی دینو آغا پزول نکی او نا پزول سیزو نا پیدا کی ما خلق تا ها ذبنا ما خلق تا ها زاباتلا انسان دا اللہ کائنات کے سو چکی چه دا اللہ دا قدرت کا رشمی زلو مازغو تر ادن نشی او آغی سرا دا اللہ دا وحدانیت عقیدہ پزلو مازغو کے کلگشی نو دی وای ربنا ما خلق دا ذا باطلا سبحانك الله دا دی ابس نه پیدا کړی یو شی دی الله بزول نه پیدا کړی ستا ذات الله پاک دی د عجز نه د کمزوری نه او د شرک نه هر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گا بنایا ار یو سیزن اللہ ستاد و قدرت اگر کرشمی اگر اخکار کی گی ما خلق اللہ ذالک الا بالحق نوی پیدا کری اللہ دا مگر پرشتیاو سرا دا پارا دا اظہار دا حق چا حق کارشی حق سامرشی دا اللہ وحدانیت اغا مخلوق تخکارشی یو فصل الآیات وزا سرا بیانی اللہ دلائل لقومی علمون دا پارا دا داس قوم شاہی پوئی گی دلائل خو اللہ پیدا کری دی خو بیانی دا آغا چا دا پارا کئی چا اغای پوئی گی اغای سمجھ لری او نور چو سڑے نہ پوئے گی نو بس اگا خو دیوال توائے نو ورپسے بلو جسم دلائل اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّارِ یقینہ نا پا بدلی دو را بدلی دو دشپی او دردی کے شپا لویشی رز وڑشی رز لویشی شپا وڑشی منگا اتاز آگا لویا رز را گلی دا منگا یو روارے کی گی وڑو کے دے مور اپلار سر انگلینڈ کے راغلے و اپلن موتے ہیں بھائی بچے حال دے کے رز وی جی شل گھنٹے دا مائتاسو وی جی بس روجہ ماتا کو ما خام بانگو آئی مزو کو پر پسے دستی ماس خوتانی چی دا ماس خوتان دا مزو تراؤنا پارخ شو نو بس وے پیشمانے او کو دے کے سہاری سلور گھنٹے کی وہ جمگا وے آگا ہو تمرا سڑے خوراک کاگو کی درو جماعتی وقت کے چھ پیشمانی وقت ہو بس آگا تمرا ٹیم ہی پکے چھ بیا سر وہ بس کو آنو شل گھنٹے نماو تا وی جمی کے جی اتے گھنٹے رزی میں آگا سنگا چلی وی جو جی سڑے سے تو کورا راوزی وی درنگ لا دولت بجی ماسپخین موزو کو ورپسے بیا چی دنو دولت بجی نبادو وی بیا دو بجی چی دنو بیا دا ماسپخین موزو کو دا مازیگر موزو کو وی درینی می بجی بیا دا ما خام بانگوائی وی دا رزی وی نیسو پا خوراک پوشی نیپسکاک پوشی مای بچی آغا چی وی آغام دیر دا لگاندو نیوی جی آغا میں ڈر دا لگاندنی وی آغا ڈر دندار اوڑو کے دے وی آغا تک انٹو علم جسوک نیوی ننیوی آغا میں ننیوی اوی آپ علا بیاس ملکو نری جائی کے 23 گھنٹے رز دا اوی جی آغام خلق نیوی وی آغام خلق نیوی وی دی یو گھنٹے کے رو جماعتی ومی دا ما خام دا ما خوتن مزمی ورپسی دستی وی سار شی 23 گھنٹے ما و تاوی موسم خوب یخی کنا نوی پا یخی سکا یه جی 23 گھنٹے سڑی خوراک نکنی نی خپلا ہوا یا وی یخ پی کنا وی یخنی وی اخیٹا تجاوی خوب خون بندل نوردی اخبر اگا کولی اخپلی هم خاندل دا سی دیر پا طریقہ بانی خبر کولی اخپلی هم خاندل دا سی او دیر پا تسلی بانی خبر کولی دا نوی چه مونگا تنگ یو روجه شل گھنٹے دا پلانی ڈنگ لی ادا سے وڑو کے بس اس لگا چھے کم دنوں بالغ شوئے وڑو کے لگ دے زمائی دا تمندا 14 گھنٹے دا زمگستا ہاں ای شل گھنٹے آگا نور 30 گھنٹے نہیں بھی روجا چھے سکنی بھی آگا ہی نہیں بھی اللہ فی اختلاف اللیل والنہار یقیناً پا بدلے دو را بدلے دو دشپی او دروی کے وما خلق اللہ فی السماوات والارد او آغا چھ پیدا کری دی اللہ فاسمانونو او زمکا کی لآیات خام خانخی دی دلائل دی اللہ دو وحدانیتا لقومی یتکون د پارا د داسې کوم چې ځان بچی او یریږي د الله نه. ورپسې الله تبارک و تعالی تخویب ذکر کوي د پارا د منکرینو د قیامت. ان الذین یقینا کسان لا یرجون دا ذکر کرو ورپسې بشارت ذکر کئی. ان الذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راړه د الله په توحید و عملوا الصالحات او عمل وکړه موافق د شریعت. شریعت چې کم طریقې او عمل ته خوای هغه سی عمل وکړه. د الله د نبی په سنت طریقې عمل وکړه. یادیم ربهم مضبوط پکې دی لرا رب دی بی ایمانیم پی ایمان دی سرا پا خپل ایمان کې بی اللہ مضبوط کی. یا یادیم ربوم ابو بزی دی لرا رب دی بی ایمانیم پا سبب دی ایمان دی ایمان وسیله دا جلتون دا بی بوزی روان بی کی تجری من تختیم الانارو بایگی بالانده دوونو ددیوالی فی جنات لعیم پاغ باغونو دی نعمتونو کی زای سنگ دی دو خوشالو دا آلا او بهترین اخلاقو دا آرام دی سکون او دی اطمینان دعوام فیا خبره د دی کلام د دی بلنه د دی با فداغا جنتونو کې سوی سبحانک اللهم یه روائی چه ده خپل رب می سنگ تعریف وکړي د الله حمدونه می سنگ اوویلی چه سمره احسانات را بانی کری دی. سبحانک اللهم پاکی ده تعالی را اللہ و تحییتم فی آسلام او پیشکشیر ده یو بلتا پاکی که سلام بوی و چوبلتا مخامخ کی گی پرون تندیبانی سلام علیکم فرشتے با وطم چیرن سلام وی او سلام قولم من رب الرحیم سلام باوی وینار طرف آدی رب میرابان تا اللہ را طرف آبا مسلامی آخر رب لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءهم انا فی طغیانیم یعمهون. ولو یعجل اللہ او کچرے زر ورکولے اللہ تعالی للناس الشر خلقتا عذاب استعجالهم بالخیر فشانت د زر غختلو د دی د خیر د فائده لقضیا الیهم اجلهم نخامها پورکل شیو بو دیتا نیتد دی فنظر اللذین بس پرگدومنگا آغاکسان لا یرجونا چی عقیدان لری لکا انا د پیشی زمونگا فی تو غیانهم پسرکشود دی کے یا مہون سرگردان دی دی و اذا مسل انسانا او کلا چورسی گی انسان دا الضر و تکلیف دعانا لجنبه نو دے ربلی منگا پا اڑخ پل باندی فریاد کئی منگتا پا اڑخ پل باندی او قاعدن یا پناستا او قائما یا پولارا فلما کشفنا بسار کلا چدری گمونگا آنو ددنا ذره تکلیف ددا مران اگر دیدے کعلم یدعنا لکا چدا منیو رابلی منگا الا ذرن اغا تکلیف دا مسا جرسید لیو ددا تذالک زینا دارنگی خستک لشوی دی للمصرفین زیادی کونکو تا مشرکانو تا ما کانو یعملون آغا عملونا چی دیبا کولا ولقد اهلکنا القرون او یکینل منگا تباکڑی دی پیڑی نسلنا من قبلکم پخواستا سنا لما ظلمو ارکلا چغی ظلمو کو وجاعتهم رسلهم بالبیناتی او راغلیو اغیدا پیغمبران داغی بالبینات بواضح دلائل سرا وما کانو او نو وغی لیؤمنو چی ایمان روڑے وے کذالک دارنگی نجزی القوم المجرمین سزا ورکو منگا قوم مجرمانو تا ثم جعلناكم بیامونگا اگردو لیتاسو خلائفا دا آغی پزائی خلائفا رستو پاتی فی الارض پزمکا کے من بعدهم پز دا آغینا لننظرا کیفا تعملون چو اگر مونگا جسا عمل کوئی تاسو و اذا تطلاق علیهم او کلا چلو سلشی پا دیبان دی آیاتنا بینات دلائل زمونگا واضح قال الذین نووی اعکسان لا یرجونا لقاءنا چه اغی امید نساتی زمونگا د پیشی ایتی بی قرآن غیر حازا رارا یو بل قرآن رادلو کا پیو قرآن سرا غیر حازا د دینا علاوہ غیر حازا چه داسی نبی او بدلو یا بدل کا دی مضمون کل اوایا ما یکون لی نشتے دے اختیار زما ان او بدلہ دا چیز بدل کما دا من تلقائی نفسی دخپلا طرفا ان اتبعو زنیما روان الا ما مگر دا آغا سب سے یوحا الی چواہی کولشی ماتا انی اخافو یکینانا زیاریگما ان عصیت ربی کزا نافرمانیوکما دخپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب درز لوئے قل اوعدیتا لو شاء اللہ کچرے غختل اللہ تعالی ما تلوته علیکم ما با نولستلدہ پتا سبان دے ولا ادراکم بی او نبے پویکڑی وی تاسو پدے باندے فقد لبست فیکم عمرن بس یقیناً ما تیر کڑے دے پتاسو کے ڈیر عمر من قبل ہی ددین مخ کے افلا تاکلون آیا تاسو دمرا عقل نل رئی فمن ازلمون سوک دے ڈیر غٹ ظالم پدرو جوڑا ان کو کے ممن افترا دا آغا چانا چی جوڑ کی علی اللہ کذبا فا اللہ تعالی بانی دروغ او کذبا بی آیاتی یا چی دروغ جنتیاو کی دا اللہ دا آیتنو انہو یکینا شان دادے لا یفلح المجرمون چنا کامیابی کی مجرمان سورت یونس کے بار بار اس بات مقاصد اربعہ علیہ دے اغسلور اعلی مقصدی مسئلے ذکر کئی او دا اللہ تعالی مخلوق دے ثابتی دا اللہ تعالی وحدانیت دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر رسالت منل دا اللہ تعالی کتاب رشتنے کتاب منل او دا آخرت رز احق و سچ منل دا سلور وارا مقصدونا پا دی صورت کے بار بار ذکر کی گی عورت کئی دا مشہور شبہ دا مشرکانو او دوی میسا کے تخویب دنیاوی او اللہ تعالی ترغیب ورکئی پا تبلیغ بانے مسلہ رسوا دنیا سر ازڑا مطڑا اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبرانو اغا نمونے ذکر کئی چھو گورا د الله تعالی پیغمبرانو څنګه په نرتوب باندې مسله بیان کړي دا د دنیا سترګې انسان ته کله څنګه شي او کله څنګه شي د دنیا د سترګو د وجې د دنیا د خلقو د ننګ او د شرما د دې د وجې نه مسله بیانول دا پرې د پرې خودل دا شان د داغي نوي وګوره حضرت نوح علیہ السلام سمره په نرتوب خبره کړی دا حضرت هود علیہ السلام څنګه په نرتوب خبره کړي موسی علیہ السلام دا وګوره څنګه نره خبره کړي دا قران کې الله دا واقعیات ذکر کړي زمون نبی علیہ السلام دی وی او مونږ او تاسو ته الله تعالی اوري چې دنیا کې ستاسو ژوند هغه د الله ر دین دی او چې د دنیا ژوند هغه د دنیا کا صرف نو تاسو څنګه صفات نه کول هغه ټول ارث دنیا لور کړل دا دنیا دی حاصله کړه چسترګې دې پاتې شنو دغه دنیا برې چسترګې دې پړې شنو دغه دنیا برې دنیا ته پاتې شي ځان سره خو به ته هغه وړې چې ته عمل وکې هغه به وړې مخکې دې لس آیتونو کې هغه څلور مقصدی مسلې بیان کړې او داغی نباد دا منکرینو دا پاره تخویب اخروی ذکر که دا اخیرت عذابونا اولائی که مأواه من نارو بما کانو یکسبون ورپسی اللہ تعالی بشارت زیر او خوشخبری دا مومنانو ذکر کرد ورپسی اللہ زجر ورکی زورن ورگئی کلا نا کلا یو انسان حالاتو نتنگ شنو ای خدای ما مرگی خدای دی مالا مرگ راولی وی کلا زان تا خیری نو کلا خپلو بچو تا خیری زنان خپلو بچو تا دیر خیری کئی اچه بیا ما شم لغو نگه سر تو دیگه نو بیا سرگی بیا آقا اوخ که دسترگو نو بایی اوخ که بیاده رو زیادی شدن و پرپر دی نو مکه و خیره کنا نبی علیه سامی دا خلق ما خیرت که دیرو لیده پا قیامت که پا دوزخ که می دیرو لیده دا خزی ای خیره لیره کئی و دا خواندان نشکری لیره کئی خیر ډېر زیاتې کوي اره خلا موسلا باندې بلاناسي په خیرو بشورو واجه ماشوم بچي خوای دې مړکا ا ماشوم بچي واخه سر اخري غرک شي بیا دیکھو چې ماشومان نینو بیا په کور کې چرګان ته خیرې کوي خیرې وکړي خصوصا به کوي چې چرګان نی بیا مچانو ته خیرې کوي خیر نه پرې نه وظیفه ځان له جوړه کړی ده الله وایي څنګه چې انسان خیر زمانه وغواړي او فایده وغواړي او هغه در له زر په دې جوړۍ کې واچوم نو چې د دې غوندې مې درله د خیرې هم زر قبلولی که نه د پخوا به دې سره خورېده نو مه کوه خیرې ځان ته هم مه کوه بل ته هم مه کوه ولو يعجل الله للناس الشر کچره زر ور کوله الله تعالی خلقو ته الشر تکلیف عذاب څنګه دی د ځان لپاره خیرو کې ځان ته خپل بچو دا او دا مې ولد خیر په شان زر قبول چې څنګه ولا خیر زر قبول هم د خیر دوا الله رب العزت وی استعجالهم بالخير فشانتا د زر ورکولو دیتا د فائدې چې څنګه دیتا فائدې زر ورکوم او داسې می ورده چې دنو عذابم زر ورکولې لقضی الیهم اجلهم نو خامخا پورا شوی باوا دیتا نیتا دی پخوا با پیسالو لقضی الیهم نو خامخا پیسالک لشوی باوا دیتا اجلهم اغا نیتا دی زر بی نیتا برابر شوا نو فنظر اللذینا نو پرگدومنگا اغا کسان لا یرجون لقاءنا چه غی امید نلری ده منگا ده پیشهی نه کیامت غم و سره نیشته دنیا که بس چه دنو سر ورکڑه بی او ده دنیا سترگه اغطول ده دنیا بانده لگی دین تا و اخیرت تا توجه نیشته ده ده اخیرت ده پیشهی تم و امید نیشته الله و ایده مونگا پریدو فی تو غیانهم پس سرکشو ده دهی که الله و ایده پا خپلو سرکشو که پریدم یغمهون سرگردان دی دهی یغمهون غمهون دزلو لنواله فا انها لا تعمل ابسارو ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور الله و ایده ده سر سترگی چیدی نو دا ندیرانده شوی خواه ده سر سترگی دا ندیرانده ده بانی ده خب گوری ده تا ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور آغا زونه اللہ تعالی وی اغرانده شوی ده چکم سنو که پراتی دی زلیلونده یا مهون سرگردان ده لیلونده وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ الله وی انسان حالت تسه ده مرا حالت تسه ده تکلیف ده دراؤنه سینه وی خدایا وی ربا یا الله خیر نبیاده سیشی تب وی دارو چهتا الله تا فریاد نو کرده ده چرده لکه چه الله نه عرو سغوختی نو داده شیبیا الله وی فلما كشفنا واذا مس الانسان الضر او كلا چورسیگی انسان تا تکلیف دعانا لجنبه نو فریاد کئی مونتا پخپل اخبانی یا الله خیر یا الله خیر خیال نی ہوتا پکڑ کے جدا سے اوڑی یا الله چکین نو یا الله ترا دا خیر کے خدایا یا اللہ تمہارا شفا را کے اللہ دا عرمی فریاد دے فریاد دے فریاد دے اللہ تو فریاد دے دعانا لجنبی فریاد کئی منگتا پخپل عرخ چدا سی کڑ کی پروتی دے پاسی دونی وی خدا یا خیر یا اللہ خیر یا اللہ تم امدادو کی او کا عیدن چدا سے روچت کے کٹ کے کینے او بول اور کے وہی خدا خیر یا اللہ خیر دعا کہو کہ نہیں پلانی جو خدا میں خکی اللہ دی وہی ما خکی او کا ایما یا پو الاڑا بان دو کا سو تلا سو جی روچت دی گاڑی لے راولی اسپتال دے بے ڈاکٹر لے بے چرا روچت دی کہ خدا خیر خدا خیر خود بس یا اللہ خیر خدا خیر دا وزن دا چغے شغاری اللہ وی که پروت پیم لاستین ام ماتا یا اللہ که ناستین ام اللہ وی ماتا یا اللہ اکو در ادنم یا اللہ پار حال کی یا اللہ یا اللہ خیر فلما کشفنا عنہ ضرہ بس فرق اللہ چلری کمونگ دینا تکلیب دادو مصیبت لرشو بیماری لارا ناچاری لارا لا او دو خوشالیش پیر زرالے مرانو اگر دیده که اللم یدعونا لکه چه دا نیو را مدد کری مونگا لکه چه دا فریاد نده کری مونگتا الا زرن دا آغا تکلیف دا پارا آغا تکلیف دا مسا چه رسیده لیو دتا چه کم تکلیف دتا رسیده لیو او د هغه تکلیف د وجنه الله وی دما د فریادونه کول چې کله دین هغه تکلیف لره کم دا زی شی لکه چې داړو ما ته فریاد نو کړي لکه چې داړو ما ته خلنو وازه کړي دا زی شی بیا بالکل الله وی ما ایرو کې واشي انسان بیا بدر باندې دا حال ناراضي بیا به بیماری کې نه بیا به تکلیف ناراضي بیا به ناشاره کې نه نو یاد کا ورس کنه الله وی دا اصل وجد ادا چې دا زیاتی خور مشرک چې ده کنه لده کې دا کار دی چې دا د خسته شوی دی دا روانی و جاڑی دا ناسازی و ناکردی او اللہ حیرول دا اللہ احسان حیرول دا دا تا شیطان خستکڑی فذالکا زینا للمسرفین دا رنگی خستکڑی شوی دی مشرکانو تا ما کانو یعملون آغا عملونا چه دی کول خپل اعمال و تخیسته شویدی دی کل خپل عمل تا بدوی پا بدعاتو که اختوی او لاراشا چه ویده مون کزا امریکو ابل رماتی او کس وی ویرا جدا کزا امریسو تا وینو ما چه چطر ازدکلی دا چطر ویلی دا چطر لیدلی دا حال جا بری تا پوست کلو کنا ویرا چی بیا بیا دو دو رکاتا نفر دو دو تلی دو دو تلی مای ست علی وی رکاتو نا مای خا چی چاکو دا عمل نو آغا نمائی تفوز کرو کانا وی آغاوی چیر دا تول کال که رچانا موزونا کدا شوی نو چی دیکا زائمرای موز که شامل شی نو آغا تول موزین ختم شی مای خدا آسان کار دی دی جیمی که و دی اولی که دا خلق زن لپستک او باسی و بعد دا غبی دتیانو مولیانو پسیری کردی چه کم دا دی کزای عمری کئی دا کزای عمران نا کزای عمری جوڑا کلا عجیبا مخلوق دی کزای عمران چه کم عمران کزا شیو دا نبی الاسلام و دا صحابه کرامونا دا غیر ذکر دی غیر کزای عمری جوڑا کلا دی کئی دا سی دستی دیر خبری دی چه دی دا سی کئی دیر کارونا نما غکستا وی مای چا چې دیتا دا موزو ارکو دا غذای که دا مولاو نوی آو نمای دیم بیل مازو ویرم ما خود چی کل غی دا کار کوئی ما و تاویم چی دیل و تاسو بیل مازا مولا گو رئی چی اغا موزو نا لاغا نکزا شوی نا اغا بم کزا را رئی نو تاسو را رئی تاسو بم را رئی دا ستاره دی ملک دی مولیانو علمو ادا دا غی کارو شاہ منصور که اوزا بولی کزا امریکی گی ورشه دا پوسته او کام دا شیر دا دی اغا علم دی ادا دی اغا پویا دا دا دی کار دی لکه دا چه دنو خلقو که او رو جهان پیدا کول چه خیر دی مکوی مزونا روجه که بدر لمون چه دنو دا سیو چلو گو چه در طول کالا مزین آقا بمراو گرزی بس مکوی خلق و بلمازهی بانه عدد کول او خلق و بلمازهی بانه آرول در دی کار دی آرام بایی در دی تا خسته شوی دی کنا دعوه تا نه خسته شوی پی دیرشته مشپا بانه براغون شی منگ سورتونه و دیرشته مشپای وینند در سورتونه شپا دا پرون دیوه در گانو بجانو شپا و او سبا ولی بیا ده گانو بجانو شپی وایا زنانم در صورتو نوی پایی دینشته ما بانی او خبری چه کم مولای وای در خلق رازی و در جیب که لس مندی او یا سوک مانیتر نازی و خلق رازی و غطا اپیسی غورده ای بیا سار وای پلانی بگالی و تک شو بلی مولای تا وای سمرا زمان پینده زرشی ویده ما خواهی هست خواهی خواهی حیو خوشی کمده نبیل کل دخواه خوار دیم علیه خو بسیو پینه سو روپی راک مبتدیان رو بسی خیری کنزل شروع کی ده شروعی اگر دریز را پینه در نیوار کردی اگر دریز هم نیوار کردی خوبا ده خوابا کئی بسیو بل خوابا کئی در دا یغ دین دے دا یغ ایمان دے دے دا پارے چی دے نو داس یو من گڑت روایت جو کڑا دے چی اغی تا حدیث ویل چی کم نلو دا حدیث بدنامی دا زانی یو کی تا یو روایت جو کڑا دے چی اللہ دا طول کال گناو لو تا ماب کی دستا دا جیب دا کولو دا پارا دے کدا دا گناو نو ماب کولو دا پارا دے یو چونگے دے دا روجه را تیرا شورا شه چونگه چی دن واخده چونگه را خل کنه مقتدیان لو چونگه علی دا چونگه را که دا دو گناهونو ماب کولو دا پارو دیتی دو گناهونو دا ماب کولو سرسو عجیب که بامخیل و باچه سیب دا چه عجیب که لاسو منده دا اخبار توتی و دا پری خودی وقصه پیسه چی وقت نوڑه چی بیای اخیر اگه جیب تا لاز که وقت دا خدای وی خدای پیسه را نتولی لی ولی باچه سی ورد اخبار ٹوٹے ونوے تا وائنا نوے زمانگ دے محکمہ کے تپوس نشتے کنا دیکھے تپوس نشکو لکنا جو سڑے برا تو چھے تاج سیب چھے کم دانا کم زان کڑو لے دے پیسے دے جب کی راجہ مکڑی دے تا پہ کم زان کڑو لے وہ دا دے ناسی و خلق رہے جب کی دلہ پیسے منڈی خلقو تارا جب کی واجو لے ماسا جب نواغا سنس چلو شو زمانگ دے محکمہ کے تپوس نشتے پوس نہیں کو رہے سر سم کار کرو مالی غنیمت ہی منتو جا مالی غنیمت ہی